Sasa rudi kwenye kitabu, rudi kwenye kitabu. Sheikh anasema hadhi, mwanamke huyu ambaye anachuruzika damu kwa mwezi mzima au siku nyingi katika mwezi, tarjiu ila ahkami listihadha, anarejea huyu katika hukumu za damu ya ugonjwa. Sasa angalie kitabu sasa, wahia nazo hizo hukumu. Sheikh anasema alhalatul ula, hali ya kwanza, antakuna laha adatun ma'rufa, antakuna laha, iwe inapatikana kwa mwanamke huyo, antakuna laha, iwe inapatikana kwa mwanamke huyo, adatun ma'rufa, hesabu yenye kufahamika, adatun ma'rufa, hesabu yenye kufahamika, ladaiha, kwake yeye huyo mwanamke, kabla isabatiha bilistihadha, kabla ya kusibiwa kwake kwa damu ya ugonjwa. Mwenyewe alikuwa anajua masiku yake kabla hajaumwa, biankanat, kwa kule kuwa mwanamke huyo, biankanat, kwa kule kuwa mwanamke huyo, kabla listihadhati, kabla ya kupata maradhi, kabla listihadhati, kabla ya kupata ugonjwa, tahidhu khamsata au thamaniyata ayamin mathalan, alikuwa anapata hedhi siku tano au siku nane kwa mfano. Biankanat, kwa kule kuwa alikuwa huyo, biankanat, kwa kule kuwa alikuwa huyo mwanamke, kabla listihadhati, kabla ya kupata ugonjwa, tahidhu khamsata, alikuwa anapata hedhi siku tano au thamaniyata ayamin mathalan, au siku nane kwa mfano. Mwenyewe alikuwa anajua siku zake ni hizo kabla ya kuumwa, akipata hedhi yake ima atakuna siku tano au siku nane, alikuwa akijua. Fi awwali shahr, ni mamoja katika mwanzo wa mwezi, au wasatihi, au katikati yake huo mwezi. Fi awwali shahri, ni mamoja ni katika mwanzo wa mwezi, au wasatihi, au katikati yake. Anasema fata'rifu adadahu wa waktahu, na anaifahamu idadi ya hedhi yake, wa waktahu, na wakati wake. Fata'rifu adadahu, na anaifahamu idadi ya hedhi yake, wa waktahu, na wakati wake. Alikuwa akijua kabla hajaumwa, huyu jambo lake jepesi. Fahadhihi, mwanamke kama huyu, tajlisu qadra adatiha, atakaa kwa kiwango cha hesabu yake. Si alikuwa akijua, basi atakaa hesabu ile ile ya kwake. Tajlisu qadra adatiha, atakaa huyu akijizuilia na ibada kwa kiwango cha hesabu yake. Watadau salata wasiyama, na ataacha kuswali na ataacha kufunga kwa kile kiwango cha yale masiku yake. Watakunu haidhan, na anakuwa ni mwanamke mwenye hedhi ndani ya masiku yale anayoyajua. Fa idha intahat adatuha, na pindi ikimalizika hesabu yake ambayo yeye anaijua, fa idha intahat adatuha, na pindi ikimalizika eda yake na hesabu yake, ightasalat, ataoga huyu mwanamke, ightasalat, ataoga, wasallat, na ataswali. Ightasalat, ataoga, wasallat, na ataswali. Waatabarat addama albaqi dama istihadhatin, na ataizingatia damu iliyobakia, yani damu ambayo inaendelea kumtoka baada ya kumalizika zile siku zake anazozijua, ataizingatia hiyo ni damu ya ugonjwa. Waatabarat addama albaqi, na ataizingatia damu iliyobakia, yani ile ambayo inaendelea kumtoka, dama istihadhatin, ataizingatia ni damu ya istihadha, ni damu ya ugonjwa. Kwa hivyo watatawadhau, katika hukumu yake sasa, watatawadhau likulli salatin, na anatawadha huyu kwa ajili ya kila swala. Mwanamke ambaye kuna damu inaendelea kumtoka ile ya ugonjwa, utaratibu wake ni kwamba anatawadha kwa ajili ya kila swala. وتتوضأ لكل صلاة نانا تواذك واجل كل صلاة نهاية عندما يلكيزو أما يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم alimpa Ummu Habiba Ummu Habiba afwan alimpa Ummu Habiba bintu Jahsh maelekezo haya ajizuie katika yale masiku yake tu ambayo anayajua kisha baada ya hapo aoge na aswali na atatawadha kwa kila swala anasema sheikha hapa wa inshaqqa alaiha alwudhu na ikiwa utakuwa ni uzito juu yake udhu labda kutawadha kila swala akawa anapata uzito labda kwa sababu ya hali baridi au joto kali au maji tu yanamdhuru mathalan wa inshaqqa alaiha alwudhu likulli salatin na ukimuia uzito juu yake udhu kwa ajili ya kila swala anasema mashaqqatan ghaira mu'tada uzito usiozoeleka kwa maana ni uzito usiokuwa kawaida mashaqqatan ghaira mu'tadatin ni uzito usiozoeleka ama uzito wa kawaida kila mtu anaupata kwa maana ukitaka kuswali unayafikiria maji kama ni wakati wa baridi lakini tumeshazoea maji ya baridi lakini tunatawadha au wakati wa joto kali maji yenyewe ya moto yanakera tupata uzito lakini uzito wa kawaida huo hauhesabiki uzito wa kawaida ambao mtu anaupata kwenye kutawadha huo hauhesabiki kwa sababu watu wengi wanaupata uzito huo anazungumzia uzito hapa mashaqqatan ghaira mu'tada ni uzito usiokuwa wa kawaida labda mtu akitumia maji kwa sana anaumwa wako watu hao au akitawadha anatetemeka baridi pata taabu mwingine vinamtoka vipele vya baridi mambo kama hayo mathalan ikiwa sasa udhu unampa taabu na huyu sasa tayari ashakuwa ni mwanamke mgonjwa atakiwa atawadhe kila swala shekhi anasema hapa ikiwa hali ni kama hiyo anapata dhiki tawadhaat basi yatatawadha wasallat salata dhuhuri wal asri jam'an na ataswali swala ya dhuhuri na swala ya alasiri kwa kuzikusanya sasa ataswali swala mbili mbili ataswali dhuhuri na asr akitawadha anaswali swala mbili dhuhuri na asr atasubiria tena maghrib akitawadha ataswali maghrib na isha na swala ambayo ataswali peke yake ni swala ya alfajiri tu ili kupunguza kule kutawadha kwingi ambako kuna mdhuru yeye ikiwa anapata mashaka yasiyokuwa ya kawaida shaykha anakuelekeza ukhti hapa tawadhaat atatawadha wa sallat na ataswali salata dhuhri wal asri ataswali swala ya dhuhuri na swala ya alasiri jam'an kwa kuzikusanya swala mbili anasema wal afdalu na iliyokuwa bora zaidi fi wakti thania aswali swala ya kwanza katika wakati wa swala ya pili kwa maana kama ni dhuhuri aiswali katika wakati wa kwanza wa alasiri kwa maana hii inaitwa jam'u ta'khir amekusanya hali ya kuchelewesha ameichelewesha adhuhuri mpaka katika wakati wa mwanzo wa alasiri hiyo ndiyo bora zaidi hivyo hivyo maghrib na isha iliyokuwa bora ni kuswali jam'u ta'khir aicheleweshe magharibi mpaka katika wakati wa kwanza wa swala ya isha kisha anaswali zote mbili na anaswali rakaa kamili kwa sababu yeye sio msafiri labda akiwa msafiri lakini akiwa sio msafiri ataswali rakaa kamili dhuhuri nne asri nne anaswali pamoja magharibi tatu isha nne anaswali pamoja anakusanya tu bila kupunguza muda wa kuwa sio msafiri ama akiwa msafiri mambo ya kukusanya na kupunguza yanafahamika huyu ameruhusiwa kukusanya kwa sababu ya kuepuka yale mashaka ya kutawadha kwenye kila swala anasema wal afdaluna iliyo bora fi wakti thania aswali swala moja katika wakati wa swala ya pili kwa maana aicheleweshe swala ya kwanza mpaka katika wakati wa swala ya pili. Na hii ni kwa mujibu wa hadithi ya Hamna binti Jahsh alipoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa in qawaiti ala an tuakhiri dhuhra wa tuajili al-asra, ay fa in istata'ti, basi ukiweza ukipata nguvu juu ya kuichelewesha dhuhuri na kuiwaisha alasiri. Kwa maana fanya hivyo, swali zote mbili imekuja katika hadithi ya Hamna kuichelewesha dhuhur na kuiwaisha alasiri. Ni maana yake ni kwamba dhuhuri utaisogeza mbele na alasiri utaiwahisha, bi maana utaswali wakati wa mwanzo wa kuingia asri. Hii inaitwa jam'u ta'khirin, ni kukusanya hali ya kuwa unachelewesha swala ya kwanza kuiswali kwenye swala ya pili. Mwanamke mustahadha anayechelea kutawadha kila mara kwa sababu maji yanamdhuru, basi atawadhe na aswali swala mbili kuzichanganya, aswali ya dhuhuri na alasiri kwa pamoja. Wal afdalu, na iliyokuwa bora, fi wakti thania, aiweke hii swala ya kwanza katika mwanzo wa wakati wa swala ya pili, mfano wa dhuhuri, aicheleweshe mpaka katika wakati wa mwanzo wa salatu al-asri, kama hadithi ya Hamna ilivyoeleza. Wa kadha tasna'u fi salati al-maghrib wal-isha kadhalik, wa kadha, na kama hivyo, tasna'u fi salati al-maghrib wal-isha kadhalik, atafanya katika swala ya magharibi na isha kama hivyo vile vile, ataichelewesha maghrib, ataisogeza mpaka wakati wa mwanzo wa salatu al-isha, na ataziswali zote mbili kwa pamoja. Tumeelewana naam. Kwa hivyo huyu mwanamke mustahadha, sheria ataendelea na ibada zake katika yale masiku ambayo damu ya ugonjwa inamtoka, wala asijali. Baada ya kuoga josho lake na kutawadha, ataendelea na mambo yake ya kiibada, na unapokuja muda wa swala atawadhe kwa ajili ya kila swala. Lakini ikiwa kutawadha kuna mpadhiti, anapata madhara kwa kutawadha kwingi, basi azikusanye swala zake. Akitawadha anakusanya dhuhur na asr, akitawadha anakusanya maghrib na isha. Angalia wepesi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanawake hawa wenye matatizo. Sasa anasema hapa, wa in ightasalat badala wudhuiha, na ikiwa ataoga badali ya udhu wake, akaona bwana mimi naoga sio kutawadha tu, akaingia kuoga, fahu afdal, hiyo ni bora zaidi. Kwa maana uko kuoga ni bora zaidi. Anasema wa in ightasalat badala wudhuiha, na ikiwa ataoga badala ya udhu wake, fahuwa afdalu, hilo ni bora zaidi. Li hadithi Hamna binti Jahsh, kwa kupitia hadithi ya Hamna binti Jahsh alipoambiwa aoge, thumma ightasili wa salli, kisha uoge, baada ya hapo na uswali. Kwa hiyo hakuna ubaya ikiwa hakuna madhara na dhiki kwa kuoga. Mwingine ambaye anaona kuoga ni dhiki, basi atanawa tu kwa maana ya kustanji, kisha atatawadha na ataswali. Mwenye kuona hakuna neno, akaoga kila swala, fahadha jayyid, hakuna ubaya. Hii ni hali ya kwanza ya mwanamke almustahadha. Huyu ni mwanamke mwenye kuzijua siku zake. Alhalatu thaniya, hali ya pili, idha lam yakun laha adatun ma'rufa, pindi asipokuwa mwanamke huyo, au pindi isipokuwa kwa mwanamke huyo, ndio Kiswahili kimenyoka zaidi, idha lam yakun laha, pindi isipokuwa kwa mwanamke huyo, adatun ma'rufatun, hesabu yenye kufahamika, idha lam yakun laha, pindi isipokuwa kwa mwanamke huyo, adatun ma'rufatun, hesabu yenye kufahamika, hana mwanamke huyu hesabu ya masiku yake, hajui lakini damaha lakini damu yake, fi ba'dhi al-ayami, katika baadhi ya masiku, mutamayyizun, ni yenye kupambanuka. Yani hajui siku zake kama ni kumi, ni tano, ni saba. Anachokijua yeye ni wasifu wa damu. Damu hii ni hedhi naijua, na damu hii sio hedhi naijua. Huyu anaitwa mwanamke mwenye kupambanua damu. Lakini damaha, lakini damu yake huyu mwanamke, fi ba'dhi al-ayami, katika baadhi ya masiku, mutamayizun, ni yenye kupambanuka. Kivipi? Asema bi an yahmila sifata dami al-haid, ni kwa kule damu hiyo kubeba wasifu wa damu ya hedhi. Kwa maana katika baadhi ya masiku damu yake inabeba sifa za damu ya hedhi. Sifa za damu ya hedhi ni zipi anazitaja? Anasema bi an yakuna aswada, kwa kule kuwa hiyo damu ni nyeusi, au thakhinan, au ni nzito, au lahu raihatun, au ina hiyo damu harufu. Katika baadhi ya masiku anaiona damu inayomtoka imebeba sifa hizi. Wabaki al-ayami, na zilizobakia katika siku, la yahmilu sifata dami al-haid, haibebi hiyo damu wasifu wa damu ya hedhi. Wabaki al-ayami, na zilizobakia katika siku, la yahmilu sifata dami al-haid, haibebi hiyo damu wasifu wa damu ya hedhi. Mfano, damu ambayo haina wasifu wa damu ya hedhi, asabi an yakuna ahmar, ni kwa kule kuwa hiyo damu ni nyekundu. Laisa lahu raiha, haina damu hiyo harufu, wala thakhinan, wala sio nzito. Masiku yaliyobakia ikawa hiyo damu haibebi wasifu wa damu ya hedhi. Kama hivi, damu ni nyekundu tu, damu haina harufu wala sio nzito. Sasa katika hali kama hii, mwanamke huyu anaweza kupambanua damu yake yenye kumtoka katika siku fulani, anajua kwamba hizi ni damu za hedhi hizi, na katika siku nyingine anajua hii sio hedhi hii, kwa kuangalia wasifu mwanamke kama huyu, jambo lake likoje. Sheikh anasema fa fi hadhi alhala, na katika hali kama hii, ta'tabiru ad-dama alladhi yahmilu sifata al-hayd hayda, fa fi hadhi alhalati, na katika hali kama hii, ta'tabiru ad-dama, ataizingatia damu, alladhi, damu ambayo, yahmilu sifata al-hayd, inabeba wasifu wa hedhi, ataizingatia damu hiyo hayda, ataizingatia kuwa ni hedhi. Fa fi hadhi alhala, na katika hali kama hii, ta'tabiru ad-dama, ataizingatia damu, alladhi, damu ambayo, yahmilu sifata al-haydhi, inayobeba sifa ya hedhi, hayda, ataizingatia kuwa ni hedhi, kwa sababu inasifika na sifa za hedhi. Fatada'u salata wa siyama, na ataacha kuswali na ataacha kufunga. Anasema wa ta'tabiru ma adahu istihadatan, na ataizingatia ile ambayo isiyokuwa hiyo, yani iliyobeba wasifu wa hedhi. Wa ta'tabiru ma adahu, na ataizingatia ile ambayo isiyokuwa hiyo, ile nyingine. Ataizingatiaje? Istihadatan, ataizingatia ni damu ya ugonjwa. Kwa nini? Kwa sababu haina sifa za hedhi, ni damu nyekundu mbichi kabisa, haina harufu yoyote, damu nyepesi. Basi atazingatia hii, bwana, hii ni damu ya ugonjwa hii. Sasa ikiwa ni damu ya ugonjwa, taghtasilu inda nihayati alladhi yahmilu sifata alhayd, basi yataoga inda nihayati alladhi, wakati wa ukomo wa ile ambayo taghtasilu, ataoga, inda nihayati alladhi, wakati wa ukomo wa yule ambayo, yahmilu sifata alhaidh, inabeba sifa ya hedhi. Kwa maana inapokatika ile damu ambayo inabeba sifa za hedhi, basi hapo mwanamke ataoga na atajitoharisha na ataendelea na ibada zake. Bimaana hii damu nyingine sasa inayotoka baada ya hapo, asijali mwanamke. Ndio anasema shekhe hapa, taghtasili, taghtasilu inda nihayati alladhi yahmilu sifata alhayd, ataoga huyu mwanamke katika ukomo wa ile damu ambayo inabeba wasifu wa hedhi, pale ndio atakapooga sasa, kwa sababu inaonekana hedhi yake ndio inaishia pale. Ama baada ya hapo hana sababu ya kuoga, yeye ni kutawadha na kuswali, akioga kapenda, bali anasema watuswali, na ataendelea kuswali, watasumu na atafunga, watu'tabaru tahiratan, na atazingatiwa ni mwanamke tahara, ametaharika, watatawadha'u likulli salatin, na atatawadha kwa ajili ya kila sala, idha kana damu mustamirran, pindi itakapokuwa damu ni yenye kuendelea. Huyu ni mwanamke katika hali ya pili, ni yule ambaye masiku yake hayajui, lakini anachokijua ni kuzipambanua damu zake. Mmemuelewa mwanamke huyu? Mwanamke wa tatu ni yule ambaye hajui hili wala lile, hajui hesabu ya siku zake, hajawahi kuhesabu, siku zote anaumwa tu, wala hajui sifa za damu yenye kumtoka, hana uwezo kupambanua kwamba hii ni hedhi au istihadha, hajui. Huyu anafanyaje? Alhalatu thalitha, hali ya tatu, hali ya tatu, idha lam yakun laha adatun ta'rifuha, pindi isipokuwa kwa mwanamke huyo, idha lam yakun laha, pindi isipokuwa kwa mwanamke huyo, adatun, hesabu maalumu, ada, ta'rifuha, anayejua ada hiyo hana, hajui hesabu za siku zake, wala sifatun, wala hakuna kwake yeye wasifu wa damu, wala sifatun, wala hakuna kwake yeye wasifu wa damu, tumayizu biha alhaidha min ghairihi, akaweza kupambanua kwa wasifu huo, kuipambanua hedhi kutokana na isiyokuwa hedhi, wala sifatun, wala hana wasifu, hajui wasifu, tumayizu biha, anapambanua kwa wasifu huo, alhaidha min ghairihi, damu ya hedhi kutokana na isiyokuwa hedhi. Mwanamke kama huyu ambaye maskini hajui siku zake kwa kuzihesabu, wala hana uwezo wa kuitofautisha damu yake kwamba hii ni ya hedhi au si ya hedhi, anaumwa, damu inamtoka tu huyu, fa innaha tajlisu ghaliba alhaidh, na hakika mwanamke huyu atasubiria, ataketi kwa muda uliotangaa wa hedhi, ghaliba alhaidh, kwa uliotangaa katika muda wa hedhi, muda ambao wanawake wengi hupata hedhi katika muda huo, atautaja hapo mbele na nyinyi mnaujua, tushausema. Fa innaha, na hakika mwanamke huyu, tajlisu ghaliba alhaidh, atakaa uliotangaa katika muda wa hedhi, ule muda ambao ndio wanawake wengi ukaeda kwa hedhi, waghalibu huu, na huo muda mwingi wa hedhi ambao unawapata wanawake wengi, ndio maana yake hapa, sittatu ayamin, ni siku sita au saba, au sabatu ayamin min kulli shahr, sittatu ayamin au sabatu ayamin min kulli shahr, ni siku sita au siku saba kwa kila mwezi. Kwa hivyo mwanamke huyu sasa atajizuia ima siku sita au siku saba, kwa sababu ndiyo muda ambao wanawake wengi hupata hedhi, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Hamna. Kisha baada ya hapo, zikipita siku saba hizo, atajitoharisha na ataendelea na ibada zake, na ile damu yenye kuendelea baada ya hapo ni damu ya ugonjwa. na inapendeza kutawadha kwa kila swala, na akiweza kuoga fahuwa afdhal. Sasa kuna jambo analitaja hapa la muhimu sana. Mwanamke pamoja kwamba ameambiwa akae katika masiku ambayo wanawake wengi ndio ukaa eda, huyu mwanamke mgonjwa huyu, lakini jambo halijaachiwa kwa khiari yake, aamue anavyotaka. Labda mwezi huu kajizuilia siku tano, mwezi huu kajizuilia siku saba, mwezi unaokuja amekaa siku nane, ikawa mwenyewe anaamua, ah, maadamu mimi ni mustahadha, masiku yangu siyajui, damu yangu pia siwezi kuipambanua, basi mwezi huu nitajizuia tano. Mwezi ujao akaamua, ah, mwezi huu sasa sita, mwezi ujao nane. Yani akawa anafanya kama kichwa chake kinavyomtuma. Kuna utaratibu mzuri wa kufuata Sheikh ameuleta hapo, na hizo ni fatawa za maulama. Anasema wa hadhi alayamu, na haya masiku haya ambayo atajizuilia huyu mwanamke, laysat ala takhiri, hayawi juu ya khiari, yani huamui unavyotaka. Bi an tajlisa marratan khamsata ayyam, kwa kukaa, kwa kujizuia huyo mwanamke wakati fulani siku tano, wa marra sittati ayyam, na wakati mwingine siku sita. Bi an tajlisa, kwa yeye kujizuia kuketi huyo mwanamke, marratan khamsati ayyamin, wakati fulani siku tano, wa marratan sittati ayyamin, na wakati mwingine sittati ayyamin, akae siku sita. Hujapewa khiari hiyo, bali unachotakiwa kufanya ni nini? Ukhti sikiliza, bal takhtaru ma alayhi qaribatuha, bali atakhitari, atachagua ma alayhi, kile ambacho wako juu yake, qaribatuha, ndugu zake wa karibu. Utaangalia sasa ndugu zako wa karibu katika wanawake wakiingia hedhi wanakaa siku ngapi? Angalia watu wa ukoo wako, mithlu mfano, yani ya hao watu wa karibu yake, mithlu ummiha, mfano watamtizama mama yake, wa akhawatiha, na dada zake, wa ammatiha, na mama zake wakubwa, au mashangazi, wa ammatiha, mashangazi ya ukhtu al-ab huyo, al-amma, wa ammatiha, na mashangazi zake, atawaangalia hao mashangazi, wa khalatiha, na mama zake wakubwa, mama zake wadogo, alkhala, ukhtul umm, ni dada wa mama huyo, atawatizama hao, wa khalatiha, na mama zake wakubwa na mama zake wadogo. Asifa aktharuhunna mathalan, ikiwa mwingi katika hao kwa mfano, fa aktharuhunna mathalan, na ikiwa mwingi katika hao kwa mfano, yani mwenye kukaa siku nyingi katika hao ndugu zake kwa mfano, yajlisu khamsata ayamin, anakaa siku tano, yajlisna, naam, ahsan, fa aktharuhunna mathalan, na mwingi wao katika hao wanawake, yajlisna, wanakaa, khamsata ayamin, siku tano, bimaana hao ndugu zake hao, yani mwenye kupata hedhi kwa siku nyingi, fa aktharuhunna, mwingi wa masiku katika wao, anaketi siku tano, yajlisna khamsata ayamin, wanapata hedhi kwa siku tano. Sasa mwanamke huyu naye, fahiya tajlisu mithlahun, na yeye sasa atajizuilia na ataketi kwa mfano wao. Wa hakadha, na kama hivyo, naqisu halaha, nyi mna naqisa au taqisu? Naqis, kama tulivyokuwa nayo sisi. Wa hakadha naqisu halaha, na kama hivyo tutaikisia hali yake huyu mwanamke, ala ghalibi adati nisai min qaribatiha, juu ya kilichokuwa kingi katika ada ya wanawake miongoni mwa ndugu zake. Wa hakadha, na kama hivyo, naqisu halaha, tutaikisia hali yake, yani ya masiku yake kujizuia, ala ghalibi adati nisa, juu ya kile kilichoghilibu katika hesabu ya wanawake, min qaribatiha, katika ndugu zake wa karibu. Allati haulaha, ndugu ambao hao ndugu wa kike hao, allati ndugu wa kike ambao haulaha, wako pembezoni mwake. Kwa hiyo mwanamke atawaiga ndugu zake, watathbutu ala hadhihi almudda, na ataendelea kuthibiti katika muda huu ambao wanaingia hedhi ndugu zake. Hatta yuafiha Allahu, mpaka Allah ampe afia. Kisha anamalizia akisema walhasil, na mjumuisho wa mambo sasa, anna almu'tada, yule mwanamke mwenye kuzijua hesabu zake, lakini baadaye akapata ugonjwa wa istihada. Hii talkhis kaifanya al-Allama al-Fawzan, ukisema al-mulakhas unaiona kama hivi alivyoileta hapa. Walhasil anna al-mu'tadata, mwanamke mwenye kujua hesabu za damu yake kabla ya kuumwa, turaddu ila adatiha, anarejeshwa kwenye ada yake, atahesabu masiku yake yaliyozoea, na baada ya hapo itakuwa ni istihadha. Walmumayyiza, na mwanamke mwenye uwezo wa kupambanua damu kwamba hii ni hedhi na hii ni istihadha, turaddu hiyo ila, ina maana ila amali, ila al-amali bitamyiz. Walmumayyizatu, na unaweza ukafanya ni maatufu ya kule, wa anna almumayyizata, kama alivyosema anna almu'tadata, eh, walmumayyizata, na yule mwanamke mwenye kupambanua, ila al-amali bitamyiz, atarudishwa kufanyia kazi upambanuzi, atapambanua ile damu aliyoitambua ni hedhi, atajizuia katika masiku yake, na ile nyingine aliyoitambua kwamba hii sio hedhi, atajiachia na kufanya ibada zake. Watatu, walfaqidata lahuma, na yule aliyekosa yote mawili, hana hesabu za siku zake wala hajui kupambanua, huyu ndio mwanamke wa tatu. Tatahayadu, kuna ambao wana tahayadu, waongeze, kuna imeanguka tatahayadu, pamoja kwamba kilugha tahayadu inafaa pia. Tatahayadu sittan, huyu atakaa siku sita, ni yule ambaye hawezi kuhesabu wala kupambanua. Hadhihi tahayadu sittan, au tatahayadu sittan, atakaa akijua ni hedhi siku sita, au sab'an au saba, hasaba adati aghlabi man haulaha, kwa mujibu wa hesabu ya wengi walio pembezoni mwake. Hasaba adati aghlabi man haulaha, kwa mujibu wa hesabu na eda ya wengi walio pembezoni mwake. Min qaribatiha, katika ndugu zake wa karibu mwanamke huyo. Tumeyaeleza hayo, atawaiga ndugu zake. Shekha anasema, shekha hapa anasema, wa fi hadha jam'un baina as-sunan al-warida 'ani an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fi al-istihadha, na katika hili pana kukusanya, baina as-sunan al-warida, baina ya sunna iliyokuja au sunna zilizokuja, ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fil istihadha, katika istihadha. Kwa katika haya tuliyosema, kuna kukusanya baina sunanil waridati, baina ya sunna zilizokuja ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutokea kwa mtume alaihi salam, fil istihadha, kwa mwanamke mwenye damu ya ugonjwa. Tutaishia hapa, na shekhe ataendelea hapa na kipindi cha pili. Na nyinyi wanawake mkadhibiti hizi hali tatu za mwanamke mwenye damu ya ugonjwa: hali ya kwanza, hali ya pili na hali ya tatu. Na nitakuja kuuliza hapa kipindi kijacho, na atakayejibu kwa jibu sahihi, basi tunaahidi kutoa zawadi katika hizi hali tatu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi واصحاب الكرام اجمعين وجزاكم الله خيرا